ปฏิโลมปุคคโลกาตเอกมูลกนัย253อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ในเวทนา3ในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนา